शंकर, हे गंगाधर हे शिव शंकर, दर्शन दीजो शंभु शिवा। हे गंगाधर हे शिव शंकर, हे गंगाधर हे शिव शंकर। चंद्रमौलि शिव नागेशा, आशुतोष गणभूतेशा। चंद्रमौलि शिव नागेशा, आशुतोष गणभूतेशा। पाप मुक्ति दो गौरीशा, पाप मुक्ति दो गौरीशा। हे देवा हे जगत शिवा, हे देवा हे जगत शिवा, हे गंगाधर हे शिव शंकर, हे गंगाधर हे शिव शंकर। कर त्रिशूल धारी नंदीश्वर, भोलेनाथ तुम उमा महेश्वर। कर त्रिशूल धारी नंदीश्वर, भोलेनाथ तुम उमा महेश्वर। विनय सुनो त्रिपुरारी शंकर, विनय सुनो त्रिपुरारी शंकर। जगदीश्वर हे रुद्र शिवा, जगदीश्वर हे रुद्र शिवा, हे गंगाधर हे शिव शंकर, हे गंगाधर हे शिव शंकर। राजा त्रिभुवन के स्वामी, ध्याए तुमको सदपथ गामी। नट राजा त्रिभुवन के स्वामी, ध्याए तुमको सदपथ गामी। दया दिखाओ अंतर्यामी, दया दिखाओ अंतर्यामी। ओंकारी है प्रणव शिवा, ओंकारी है प्रणव शिवा। हे गंगाधर हे शिव शंकर, हे गंगाधर हे शिव शंकर। दर्शन दीजो शंभु शिवा, हे गंगाधर हे शिव शंकर, हे गंगाधर हे शिव शंकर, हे गंगाधर हे शिव शंकर।